Законнікі заняліся кожны сваёй загадзя адведзенай яму справай. Сокол стаў насторожу, пільна азіраючыся вакол. Ярзень павёў коней да ручая, заяц хуткімі спрактыкаванымі рухамі рэзаў каравай хлеба з дарожнага сака, каб маглі яны падмацавацца на далейшую дарогу. Ян, седзячы на кані, цаляў у бліжэйшую сасну кінжалам. Астатнія расцягнуліся на траве. На наступны прыпынку, як меркаваў галоўны з іх ярдзень, яны заначуюць у карчме. А цяпер вое ляжалі на пажоўклай мяккай траве, раскінуўшы рукі, заплюшчыўшы вочы, як бы выкарыстоўваючы кожную хвіліну адпачынку. І толькі Даніла, пабачыўшы недалёка ад сябе звілістую паласу, паклаў дзіду каля зайца і асцярожна пайшоў з паляны, назіраючы зверху за гадзюкай, якая ўцякала ад яго, то звіваючыся тугімі цёмна-шэрымі колцамі, то выпростваючыся ў бліскучую з белаватымі узорамі стужку. Ён пачуў голас гердзеня, які клікаў бацьку. Ён крычаў, што ягоны конь абступіўся, залез у балота. Даніла здзівіўся, што такі вопытны вой кліча вартавога, а не некага з тых, што адпачывалі. Паспеў яшчэ пакпіць сябе. Да якая можа быць небяспека тут, у гэтым ціхім лесе? І тут жа адчуў свіст паветра над самай сваёй галавой. Імгненна спрацавала шматгадзінная вывучка ў замку, паспеў адхінуцца, хаця толькі на паўкорпуса, але гэта саслабіла ўдар, аглушальны як пярун, які іначай немінуча рассек бы яго напалам. Канец мяча апёк яго правую шчаку, упіўся ў плячо, і за гэтае кароткае імгненне Даніла ўсё ж паспеў убачыць таго, хто ўдарыў яго гэтак подла, гэтак знянацку, ззаду. Высокі шыракаплечы чалавек у чорным карзне, карзно плашч, з капюшонам трымаў меч, ужо уздымаючы яго для новага ўдару. Яго сінія ледзяныя вочы глядзелі спакойна і холадна, як глядзіць, мабыць, сама смерць. Але на вуснах шырокага прыгожага маладога твару адбілася пагардлівая ўсмешка. І яна гэтак жа адбілася і ў данілавых вачах. У наступнай шымгненні хлопец, уцяміўшы, што не паспее выхапіць свой корт – кароткі кінжал, ды да нічога не зробіць ім супраць мяча, кулём кінуўся пад ногі нападніку, але той не грымнуўся на траву, як мог таго чакаць Даніла, толькі сагнуўся, але утрымаў раўнавагу. Але і гэтага кароткага імгнення было дастаткова Данілу, каб ён, як загнаны заяц велізарным, неверагодным скачком, сігануў у бок за кусты. Нападнік памкнуўся за ім, але ў гушчары кустоя у невялічкім багонцы паслізнуўся, заблытаўся ў траве і паваліўся ўніз, падрапаўшы сабе твар. З цяжкасцю устаў, шукаючы меч, што паляцеў кудысьці ў кустоўе, вылаяўся і затаіўся, прыслухоўваючыся, у якім напрамку паляцеў уцякач. Пасля прабег направа, затым налева, а потым спыніўся. Ён не мог бачыць, што хлопец, разляцеўшыся і ад жаху нічога не бачачы перад сабой, сігануў на недалёкі ўзгорак і ўрэзаўся галавой аб дуб, што знянацку ўзнік перад ім. Гэты гіганцкі дуб, што ўзвышаўся над усім наваколлем на ўзгорку, быў ужо стары, скрыўлены. Яго карэнні з аднаго боку узняліся, выварачаныя з зямлі цяжарам нахіленага ствала. Апошняе, што Даніла чуў, ён правальваецца ў падзямелле, зноў стукаецца галавой аб нешта цвярдое. Ён упаў і скаціўся ў яму пад дубам, абросіўшы цёмна-карычневыя выворотні крывёю. Не бачыў, што на паляне дзеялася свая драма. Не бачыў, як з кустоў, куды ішоў пакліканы ярдзінем бацька, з гудзення вылецела страла з металічным наканечнікам і ўпілася ў горла яму, якраз у Адамавы яблык. І ён, захрыпеўшы, таксама паваліўся на паляне, торгаючыся ўсім целам і паступова заціхаючы. Як з чатырох канцоў на разамлелых на сонцы воеў таксама пасыпаліся стрэлы, і ты не паспелі нават ускочыць з зямлі. Як забойцы сышліся на паляне, і адзін з іх, лісліва гнучыся перад астатнімі, разгарнуў на траве конскую папону і выклаў на яе скуферка, добра упакаванага і запечатанага сургучом, тое, што беражліва і ўрачыста клалі ў яго ў замку. «Страшны сляпучы боль», – працяў Данілу, калі ён нарэшце расплюшчыў вочы. Нейкая казюрка залезла яму ў вуха, і ён, чуючы толькі бесперапынны звон у галаве, не разумеў, дзе ён і што з ім здарылася. Патроху свядомасць вярталася, і хлопец бачыў дзіўных пачвараў, якія варушыліся перад яго зацьмянелым позіркам у зарасніках хвоек, і здавалася вось-вось гатовыя наваліцца на яго. Ён доўга углядаўся ў іх. Нешта знаёмае было ў доўгіх мітуслівых пераломістых нагах і круглых, як бочкі, тулавах. Зразумеў нарэшце, што па карэннях бегаюць і дзелавіта аб нечым сваім клапоцяцца лясныя мурашы. А хвойкі — гэта травінкі, і на іх бачная цёмная вадкасць, мабыць, гэта кроў. «Значыць, прайшло мала часу, як мяне гакнулі», — падумаў хлопец. Страшным намаганнем ён прымусіў сябе прыўзняцца на руках, але тут же паваліўся ад яшчэ больш страшнага, ламліва-маланкавага болю. І ўсё ж устаў, калоцячыся, як у ліхаманцы, палез наверх з ямы. Левай рукой трымаўся за прухкае варухлівае карэнне, бо правая рука гарэла, калола тысячамі вострых іголак. Вылез, упаў на жалудовую падсцілку, пагрызеную дзікамі, папоўз да краю ўзгорка, дзівячыся, як змог забрацца сюды, на вышыню. Зноў страціў прытомнасць. На гэты раз да свядомасці яго прывёў нейчы знаёмы голас. Ён гучаў не так, як звык яго чуць Даніла. Ён напружыўся, услухоўваючыся ў словы, што даносіліся знізу. «Ваша міласць, дык як жа так?» У адказ пачулася кароткае гергетанне, і зноў жаласліва загучаў голас. «Дзе ж мне яго шукаць?» Рыкнуў той жа гергетлівы і зноў заплакаў, зажаліўся знаёмы голас. «Ды гэта ж гердзень! Ваша міласць, мы ж тут усё абшукалі, але ось вялікі. Ён недзе пад кустом ляжыць, здыхае, а мне самому ўцякаць трэба. Ды як жа гэта зрабіць без грошы?» Даніла зразумеў, здраднік не атрымаў таго, што яму абяцалі. І гэта сталася за яго, Данілы. Не можа быць, каб нехта яшчэ ўцёк, апроч яго, каб некаму так пашанцавала, так пашупіла. Хлопец прызняўся, трымаючыся за шурпатую нібы каменную кару дуба. Востры юнацкі зрок яго, хаця і затуманены болем, выглядзеў недалёка ўнізе, між дрэвамі купку людзей. Едзень стаяў перад чалавекам у чорным плашчы. Гэта яго голас даносіўся сюды, і Даніла чуў усё, што адбывалася на паляне. Угледзеў некалькі целаў, што валяліся ў траве. І сэрца яго сціснулася ад вострага болю. Мабыць жа, і бацькі няма ў жывых. Узгадаў, як гердзень паклікаў сокала з паста і ўцяміў імгненна, што той, клічучы на дапамогу, просто выманьваў бацьку, каб з ім расправіліся найперш. Тады ж узгадалася, як настойваў гэты пераварацень на тым, каб у атрад узялі Данілу, мабыць, таму, што разлічваў з маладзёнам справіцца лягчэй. Чалавек у плашчы паблажліва паляпаў гердзяня па плячы. Даніла прыжмурыў вочы, стараючыся разгледзець яго твар. І на імгненне твой твар нібы наблізіўся. Сон гэта ці не? Ён бачыў, як цвёрда нібы сваё бярэ чалавек знаёмы куфэрак, які так беражліва везлі яны з лідскага замка, і перадае некаму снападоўцаў. Чуецца нейчы голас. «Гуд, зэр гуд, фон Шомберг». «Добра, вельмі добра». Чалавек у чорным плашчы задаволена ўсміхаецца, але тут жа пагрозліва паказвае гердзіню ў бок лесу. «Я прывяду сюды сваіх людзей». «Гіцаль не ўцячэ», — гучна клянецца той. Пасля ўсе ўскокваюць на коні і знікаюць з вачэй, а гердзень трасецца з імі і глухі тупат капытоў па мяккай зямлі стукае ў галаву Данілы, як палка ў бубен. І тут сон канчаецца. Ён не памятаў, колькі поўз з узгорка да паляны, прагнучы і адначасна баючыся зноў убачыць яе. Цяпер у ягоным адчуванні яна была і іншаю, чым тады, калі усе ягоныя спадарожнікі, яшчэ жывыя і вясёлыя, хаця і прытомленыя дарогай, спадзяваліся тут адпачыць. Яны і атрымалі адпачынак, толькі вечны, назаўсёдны. А яго чамусьці захаваў нехта ці нешта. Можа, бабчын абярог? Можа, гэта матчыны малітвы ў свяцільшчы зрабілі так, каб меч стокнуўся аб паласу са скуры свяшчэннага дзіка, што нашыў на плячы майстар. Зразумеў, што яго, мабыць, шукалі паўсюдна, бо пад узгоркам бачны былі сляды капытоў. Так яны прачасалі бліжэйшы лес, ды ён ляжаў без прытомнасці пад дубам, і яны не падняліся наверх, таму што знізу не бачна выварачанае карэнне. А можа, адвялі ім вочы дзед лесавік ці душы даўніх жрацоў, што, пэўне, дасюль ахоўваюць гэтае месца. Зноў згадаў казкі бабулі, што расказывала пра цуды старажытных капішчаў. Каля дуба, што ўратаваў ягонае жыццё, канешне ж, тварылі свае трэбы валхвы. Тут яны чулі ўсё, што робіцца далёка ад дуба, бо садзілі навакольныя дрэвы так, каб яны там, у нізіне, паслалі рэха далей і далей. Добра, што ён не азваўся ні стогнам, ні словам. Іначай яго дабілі б тут, як блыху на кашулі. Цяпер жа, калі дабярэцца да замка, ён можа расказаць пра тое, хто дапамог забіць воеву, забраць куфэрак. Але спачатку трэба прысыпаць зямлёй тых, хто ляжыць тут забітым. Іначай іх за ноч па шматку разнясуць ваўкі ці мядзведзі. А можа, не ўсе мёртвыя, можа, нехта акрыяў гэтак жа, як ён. Калі ён рухаўся, кроў зноў пачынала сачыцца праз закарэлыя лахманы. Горш за ўсё было са шчакою, калі ён памацаў яе і адчуў пад рукой распаласаванае на шматкі мяса, яго ледзь не вывернула ад страху. Ён яшчэ паляжаў у кустах, чуйна слухаючы цішыню. Пасля заспяшаўся. Мабыць, хутка сюды дабяруцца прыспешнікі гердзеня, абшукаюць кожны кусток. Не здарма што і кляўся, што знойдзе яго, Данілу. Ён пакараскаўся да паляны. Ды моцна да болю, да ванітаў закружылася галава. І хлопец зразумеў. Выкапаць кордам магілу, каб пахаваць нават бацьку, не зможа. Тады ўжо амаль у паўзабыцці адчуў, што трэба спачатку выбрацца з лесу, іначай гамон, канец яму ўсяму. Ён папоўз да дарогі, каб пакуль не вярнуўся гердзень, каго-небудзь перастрэць на ёй, каб хаця расказаць, што адбылося на прывале. Даніла паспеў яшчэ дацягнуцца да дарогі, а там амаль пасярэдзіне упаў галавою ў каляіну і нарэшце ізноў самлеў. Ды так, што не чуў і не бачыў анічога. Ніяк спыніліся, ледзь не наткнуўшыся на яго спуджаны нечаканы коні. Як маладая баярыня, трохі падумаўшы, загадала фурману і пакаёўцы ўзяць незнаёмца ў вазок, у якім яна вярталася дадому у Любчу.